Permadi, kula wonten dhawuh. Sauripku aku ora bakal lali karo labuhmu. Inggih dawuh sami-sami. Monggo suwawi kundur. Mengko dhisik. Aku iki Olala Satriya. Maju katono dadaku, mundur katono gigiriku. Aku lan siadhe duwe kewajiban brastra angkaraning jagat nyirnake durat moko. Kalebu wong ing tirta kadhasar kene. Ratu lan punggawane kabeh dadi maling. Yen gelem dielingake, yen ora gelem dirampungi wae. Menapa padus dadakan bondo yudo kudu disirnake angkaraning jagat suwawi kula dherekaken. Yamato-san, Sri.